Jeg er nået i luften, jeg vil ikke vel, som forsken skoven har mistet hvert blad. Jeg er nået i luften, som rosernes duften, som fuglernes fry. Skøn rosen er falmet, og fuglen er drejen mod syd. Jeg er nået i luften, som gør mig så glad, som frisker mit hjerte i ungdommens bad. Jeg er nået herinde, et strålende minde med kærter og sang. Om julen derhjemme, derhjemme hos moder en gang. Da jeg er nået i luften, et barndommens bud, som lyser imod mig som stjernen fra Gud, som leder mig stille til frelseren lille med barndommens fryd. Skøn barndommen flygtet som fuglen er rejst mod syd. Åh, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt. Udbryd dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred. Til evige evig er glæd, når du